لا يقتن مات عيون وتيقظت أيضا عيون. اللهم milostivi, gordi, smiluj mi se i oprosti mi moje grijehe, jer zaista si ti od milostivih najmilostiviji i zaista si ti onaj koji oprašta grijehe. Bosanski pokajnic. Tarnu ilayna wa hiya sahiyatun anid dunya al-khawun turahu adhalaha. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Jako sam sretna i ponosna kada sa mahramom izađem na ulicu i srce mi od radosti i sreće počne ubrzano da kuca. I još nešto, ne trebam čak na ulici da bilo kome šta pričam o islamu, jer samo moje prisustvo i moje islamsko odjevanje mnogo govori i znači. A sada prepustimo riječ našoj sestri. Neka nam ona ispriča svoju priču. Voljeni moji, eselamu alejkum. Rođena sam u Banja Luci i dok sam još bila mala djevojčica, moja majka me je podučavala kraćim surama iz Kur'ana, a također bih redovno odlazila i u mekteb. Međutim, moji roditelji ipak nisu bili ti koji su me odgajali u duhu islama i koji su me podučavali našoj plemenitoj vjeri, niti su insistirali na tome. Uglavnom sam od strane njih, mojih roditelja, naučena da postoji Bog i sa takvim ubjeđenjem sam odrastala, vjerujući u postojanje Boga, koje se međutim nije temeljilo na neophodnom znanju, tako da se moje vjerovanje svodilo samo na vjerovanje srcem i očitovanje jezikom. Ali nije bilo djela koja bih redovno i ustrajno činila, kao što su namaz i drugi farzovi koje je uzvišeni Allah strogo naredio, a koji ako čovjeka vjernika praktično potvrđuju i svjedoče njegovo vjerovanje u srcu i očitovanje jezikom. Još tada sam kao mala djevojčica sa 10 godina poznavala jednu pokrivenu mualimu i dobro se sjećam da sam još tada kao dijete maštala kako ću kada porastem i ja staviti mahramu i kako ću biti pokrivena. Sjećam se dobro, moja majka bi ponekad nešto i proučila iz Kur'ana, a najčešće bi to bio Jasin svome umrlom babi. Ali moj otac je jednostavno bio operisan od svega onoga što je imalo bilo kakve veze sa našom vjerom. Međutim, on se nije zadovoljio ni time što nije prakticirao ništa od islama, čak naprotiv, prokleti šetan ga je zaveo, tako da se često opijao i imao je drugu ženu, pored moje majke. Kada bi se kasno navečer vraćao pijan kući, moju majku bi redovno tukao, pa čak ju je tukao i onda kada je bila u drugom stanju. Ali dolazi i prezreni rat kada se mnogi ljudi vraćaju vjeri, učeći u teškim trenucima straha sve ono što su još kao mali u Mejtefu naučili, vjerujući da će ih milostivi Allah od komšija Srba sačuvati. I zaista većinu je uzvišeni Allah i sačuvao od dušmanskih ruku, ali nažalost ubrzo su mnogi nakon što su izbjegli na slobodnu teritoriju, zaboravili na milostivog Allaha, koji im se u teškim momentima odazivao i sačuvao im njihove živote. Subhanallah, baš kako i kaže uzvišeni Allah u istinitom Kur'anu, opisujući one koji mu se onda kada se u teškim situacijama nalaze mole, a odmah nakon što ih on, uzvišeni iz teških situacija, izbavi, oni mu odmah glave okreću i na njega zaboravljaju. Wa idha massakumu d-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate. Postoji samo on. A kad vas on na kopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan. Zar ste sigurni da vas on neće u zemlju utjerati ili da protiv vas neće pješčanu luju poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći? Ili, zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi nas, zbog vas, na odgovornost pozvao. فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا. فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس. U tom ratnom vihoru mnogi muslimani napuštaju svoje kuće, bježeći od četničke kame i odlaze u druge zemlje poput Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke, u koju i ja sa svojim roditeljima odlazim. U Njemačkoj smo se smjestili u jedan mali gradić u kojem je uglavnom sa prostora stare Jugoslavije živjelo najviše Hrvata. Tu, u tom gradu, nije bilo nikakvog bosanskog džemata niti džamije, osim što je postojala turska džamija, u kojoj su se uglavnom sakupljali svi muslimani vjernici koji su živjeli u tom gradu, bez obzira bili oni bosanskog, turskog ili nekog drugog porijekla. U tu džamiju sam ja ponekad odlazila i tom prilikom bih nešto pročitala iz Kur'ana i moja vjera se uglavnom na tome svodila. Međutim, pored toga što nisam prakticirala ni blizu od onoga sa čime nas je naš gospodar zadužio, ipak sam se osjećala velikom muslimankom. U Njemačkoj sam nastavila sa školovanjem i družila sam se samo sa Nijemcima. Kada sam imala otprilike 16 godina, napustio nas je otac i otišao je sa nekom drugom ženom, ostavivši moju majku, mene i moga brata. To mi je jako teško palo, bila sam razočarana u život i svijet oko sebe, tako da je prokleti šejtan iskoristio teško stanje u kojem sam se nalazila i počela sam da živim jedan drugačiji život, drugačiji od onoga kojeg sam inače živjela. Počela sam da izlazim po diskotekama, kafićima i da posjećujem razne žurke koje su bile preplavljene sa onim što je gospodar svih svjetova uzvišeni Allah zabranio. Moja odjeća također nije bila ista kao nekada. Počela sam da oblačim usku garderobu, da farbam kosu i čupam obrve. Jednostavno preobrazila sam se iz primjerene djevojčice u nesmotrenu djevojku. Mnogi oni sa kojima sam se družila, a koji su, kao što sam već spomenula, bili Nijemci, znali su da sam muslimanka, a bili su i upoznati sa određenim pravilima u islamu. I sjećam se dobro da su mi često postavljali ovo pitanje. Pa kako ti to možeš da imaš i momka, a muslimanka si? Kada znamo da ostale djevojke muslimanke arapskog porijekla ne mogu imati momke. A ja sam htjela uvijek nekako da se opravdam i odgovarala sam im kako smo mi, bosanski muslimani, nekako drugačiji od muslimana iz Saudijske Arabije i kako kod nas u Bosni nije običaj da se nose mahrame i da djevojke nemaju momke. I život je tekao dalje. Nakon otprilike nekoliko godina upoznala sam svoga sadašnjeg muža, za kojeg sam se ubrzo i udala. Imala sam i dvije dajđinice koje su živjele u Skandinaviji, a koje su se pridržavale islama i koje su bile pokrivene. One su nam često pričale o islamu, govorile nam kako i mi treba da klanjamo, te da ispunjavamo druge islamske propise koje je uzvišeni Allah naredio. Mi smo ih jednostavno rado slušali i nismo im se suprotstavljali, jer smo u stvari znali da su potpuno u pravu. Jednom prilikom mi je jedna od njih kazala kako se ja i moj muž trebamo šerijatski vjenčati, jer je to obaveza svakog muslimana i muslimanke, što nama u prvom momentu i nije bilo kristalno jasno šta u stvari podrazumijeva šerijatsko vjenčanje. Međutim, ipak smo odlučili da je poslušamo i da se šerijatski vjenčamo. Kada smo otišli kod imama u džamiju koja se nalazila u susjednom gradu, kako bismo ugovorili šerijatsko vjenčanje, on nam je tada rekao kako bi se onda, kada već obavimo šerijatsko vjenčanje, trebali početi pridržavati i ostalih propisa islama. U istom momentu sam pomislila kako ću se odmah morati pokriti i kada sam kazala svojoj dajđinici na koji način sam razumjela riječi imama, ona je počela grohotom da se smije, jer svakako da je imam s tim riječima htio sasvim nešto drugo da kaže, to jest namjera mu je bila da nas uputi na osnove naše vjere, kao što je namaz, post i drugi stubovi islama, a sve ostalo će svakako doći samo po sebi, a kao što znamo, kuća bez stubova ili bez temelja ne ide. I obavili smo šerijatsko vjenčanje, ali sam ja i dalje nastavila sa školovanjem. U školi smo imali i predmet njihove kršćanske vjeronauke. Međutim, učenici koji nisu bili kršćani, umjesto tog predmeta vjeronauke imali su drugi, sličan predmet, na kojem su trebali da pripremaju i drže predavanje iz oblasti svoje vjere, kojoj su pripadali. I tako je došao red i na mene da pripremim i održim predavanje na temu islama. Kod kuće sam uzela jedinu islamsku knjigu koju smo posjedovali, a koja se zvala Talimul Islam, i počela sam prepisivati određene dijelove iz knjige, pripremajući se tako za predstojeće predavanje. I došao je i školski čas na kojem sam trebala da održim predavanje. Kada me je profesor prozvao i dao mi dozvolu da počnem, ja sam počela da čitam ono što sam kod kuće pripremila, to jest prepisala, a ponešto bih i ne gledajući u svesku kazala. Jako puno vremena mi je trebalo da izložim sve ono što sam pripremila i gotovo da mi je predavanje trajalo čitav školski sat. Svakako da su prisutni mogli primijetiti da ja, to jest predavač, nešto puno i ne znao o svojoj vjeri, a da sa druge strane profesor koji je kršćanin puno više zna o islamu od samog predavača. Sjećam se dobro za vrijeme dok sam držala predavanje, profesor me je stalno nešto zapitkivao i prekidao, komentarišući tako neke od mojih rečenica, tako da se na kraju moga izlaganja mogao izvući zaključak da je u stvari on meni držao predavanje o mojoj vjeri. Sramota, zar ne? Ali šta bi, kada je nažalost ovo bila istina. رأيت الله فينا الكون Nakon ovog događaja satima sam samo razmišljala o tome šta mi je i u kojem momentu profesor rekao i slike mog dijaloga sa njim su mi se neprestano vrtile po glavi. Ali kao što kaže uzvišeni Allah: وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. A Allah zna, a vi ne znate. Mislim da je ovo bio i događaj zbog kojeg sam ozbiljno počela razmišljati o svojoj vjeri. Počela sam da razmišljam o tome kako bih trebala početi i namaz obavljati. Ali sve mi se nekako činilo da je to u stvari jako teško i da ja to neću moći podnijeti. U međuvremenu redovno sam sa svojom dajđinicom pričala o islamu. Pričale smo satima, a pitanja koja su me tada posebno interesirala bila su kako da počnem klanjati, pa kako ću namaz u školi obavljati i druga slična pitanja i potpitanja koja su mi se tada nametala. Na pomolu je bio plemeniti i dragi gost Mubarek mjesec Ramazan. I ja, moj muž i moja majka smo se odlučili da za vrijeme Ramazana redovno obavljamo sve propisane namaze. I bivam plaho lijepo. Osjećala sam se veoma radosnom kada bih birala mahramu i drugu adekvatnu odjeću, spremajući se za odlazak na teraviju. To su bile neopisive radosti. Odlazili smo na teravije na koje smo do duše i prošlim Ramazanima odlazili. Ali ovoga puta kada bi imam na vitr namazu nakon trećeg rekata donio tekbir, nakon kojeg se odmah ne ide na ruku, nego se i dalje ostaje na kijamu i uči ustaljena dova, nismo kao u prošlim Ramazanima otišli na ruku, jer smo sada znali kako se klanja. Eh, kako smiješno, zar ne? Ali šta bi čovjek kada nismo poznavali ni osnove svoje vjere, kao što je recimo namaz i post, a kamoli nešto više od toga? I dođe kraj mjesecu Ramazanu, mjesecu Allahove milosti i oprosta. Ali ja, hvala Allahu, odlučih i dalje da nastavim sa redovnim obavljanjem namaza, nakon što sam uvidjela da to uopće nije nimalo teško, kao što sam na početku zamišljala. Onda i moj muž odluči da će i on nastaviti sa redovnim obavljanjem namaza, a zatim i moja majka reče: pa hajde, šta mi fali, i ja ću. I tako, hvala Allahu, nastavili smo svi zajedno redovno da klanjamo i očuva smo naše namaze. Alhamdulillah. Ali nažalost i dalje smo se uglavnom ponašali i oblačili kao osobe koje su daleko od vjere, jer nismo imali dovoljno islamskog znanja koje bi na nas pozitivno utjecalo i budilo našu svijest. Sjećam se dobro, jedne prilike su nam na naselje došle dvije Hrvatice sa kojima se moja majka obilazila i donijele su sa sobom bocu vina. Majka im je donijela čaše i kada su nas pozvale da sa njima nazdravimo, mi smo im odgovorile kako mi ne pijemo alkohol, a one su počele da se čude krsteći se. A zatim mi je jedna od njih rekla da pozovem svoga muža, pa eto, kako bi on onda sa njima umjesto nas nazdravio. A ja sam joj onda odgovorila kako i on ne konzumira alkohol. E onda im pogotovo ništa nije bilo jasno. Ko biva, one su sada normalne zato što piju, a mi smo staromodne i zaostale zato što ne pijemo. Međutim, nije im to puno smetalo, jer su ubrzo same iskapile bocu vina, dok smo mi to sve nijemo i potišteno posmatrale, jer ni same nismo bile dovoljno islamski izgrađene i svjesne kako bi ih s ponosom na ovo veliko zlo upozorile. Ali milostivi Allah ubrzo dade, pa se ja i moj muž vratismo u Bosnu i tamo upoznasmo jednog imama koji se trudio da nam pojasni mnoge stvari vezane za islam. Međutim, nije prošlo mnogo vremena nakon čega smo opet napustili Bosnu i ovoga puta otišli kod moje dajđinice u Švedsku. E tu počinje sve. Počinju duge noći provedene u razgovoru o islamu, objašnjavanju islamskih propisa, te slušanju i gledanju kaseta islamskog sadržaja. Mnoge stvari do tada su nam bile nepoznate i skoro na svaku riječ moje dajđinice ja sam sa čuđenjem reagirala i govorila joj: ma kako to, pa to nisam znala, ah, pa jel to uistinu tako, i tako dalje. Međutim, nakon što mi je detaljno objasnila i iznijela dokaze o onome o čemu je govorila, tek tada sam istinski počela da shvatam svoju vjeru. Ali nije ni čudo, jer toliko godina je u Bosni vladao komunizam koji je islam uokvirio u džamije i privatne kuće, tako da je sasvim normalno da se o islamu i njegovim propisima jako malo znalo. Kao što rekoh, tek onda su mi mnoge stvari postale jasne. Svaki dan smo sve više i više o našoj vjeri saznavali i u djelo sprovodili. Ubrzo mi je i muž pustio bradu i tako upotpunio i taj vjerski propis, želeći time da što više slijedi i liči na našeg voljenog poslanika Muhammeda alejhi selam, za kojeg uzvišeni kaže: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Nakon otprilike 3 mjeseca slušala sam jedno islamsko predavanje na audiokaseti koje je govorilo o muslimanima i njihovoj zajednici, što me je jako pogodilo, ali i zabrinulo. Ozbiljno sam se zamislila i počela sam sebi da postavljam sljedeće pitanje. Pa da li ja i koliko uopšte i pripadam muslimanima i njihovoj zajednici, jer ne nosim mahramu i time oponašam one koji nisu muslimani, a svjesna sam da je uzvišeni Allah strogo naredio pokrivanje ženi, i to zbog njenog dobra, kako bi žena sačuvala svoju čast i čednost i kako ne bi bila napastovana. Razmišljajući tako o sebi i svojim velikim propustima, odjednom sam ustala i brzo sam otrčala u svoju sobu, uzela mahramu i stavila je na glavu, a zatim počela da plače, lijući suze koje su se slijevale niz moje lice. Brišući suze i dalje sam nastavila da slušam predavanje, kad odjednom se na vratima sobe pojavi i moja dajđinica. Kada me je vidjela sa mahramom na glavi i kada je vidjela da plačem, upita me: Jesi li? Odgovorih joj: Aha, jesam. Tada me ona obasuta radošću jako zagrli, jer joj je odavno bila velika želja da se i ja pokrijem. I eto, tako je uzvišeni Allah mojoj dajđinici ispunio njenu veliku želju, a mene je uputio ka dobru, ka onome što će mi inšallah donijeti sreću na ovom, ali i na onom vječnom svijetu. Od tog momenta se osjećam da pripadam mu'minima. Jako sam sretna i ponosna kada sa mahramom izađem na ulicu i srce mi od radosti i sreće počne ubrzano da kuca. I još nešto, ne trebam čak na ulici da bilo kome šta pričam o islamu, jer samo moje prisustvo i moje islamsko odjevanje mnogo govori i znači. Sada se ja i moj muž trudimo da živimo po Allahovoj knjizi, Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika Muhameda alejhi selam, i ništa nam više kad je u ime Allaha nije teško. Ubrzo smo savladali i arapsko pismo i vrlo brzo smo počeli učiti u Kur'anu. Mnoge mi sestre govore: Tebe, sestro, inša Allah, uzmišljeni Allah voli, pa pogledaj kako si nas samo brzo sustigla u znanju o islamu. A meni nekako srce odmah zadrhti i osjetim veliku sreću i dragost, jer nije mala stvar kada uzvišeni Allah nekoga zavoli. Sada imam 22 godine i uzvišeni Allah nas je počastio sa sinom i naša velika želja je da nam on, inša Allah, jednoga dana postane hafiz, čuvar Allahove knjige. الشوق يبقى في اغتراب. الأرض فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Zar svaki normalan čovjek ne bi poželio ovako smiren i rahatlukom ispunjen život? Pa zar nije ovo ono što i tebi, draga moja sestro i cijenjeni moj brate, treba i za čime tvoja duša čezne? Pa šta još uvijek čekaš? Nego otrgni se bolan sada iz okova nemara i kreni pravim putem. Putem koji vodi ka ovo svjetskim i ono svjetskim užicima. Kreni putem islama. Kreni putem dženneta. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ali onima koji se pokaju i dobra djela čini, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti. A Allah prašta i samilostan je. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se u istinu Allahu iskreno vratio. Ahlan wa sahlan bikum, ya hala fikum, al qalbu yahnu lakum, ya hala fikum. Ahlan wa sahlan bikum, ya hala fikum, al qalbu yahnu lakum, ya hala fikum. Toliko sam se navukao da bih se dnevno po 4 do 5 puta ubadao. Ubrzo sam izgubio i vene u koje sam se ubadao i nisam se mogao sam snalaziti. Tako da sam na vratu morao da imam još jednog narkomana kojeg sam besplatno snabdjevao, što je sve zajedno rezultiralo da sam ubrzo propao i još se kod ljudi zadužio. Hajde da sada zajedno poslušamo priču našeg brata u islamu. Iako se nerado prisjećam svoga prijašnjeg načina života, ipak sam se odlučio da vam uz Allahovu pomoć ispričam neke detalje svoga prijašnjeg života, nadajući se da će neko iz svega ovoga uzeti pouku. Rođen sam, hvala uzvišenom Allahu, kao zdrava i normalna beba u jednoj radničkoj porodici, i to kao prvo od ukupno troje muške djece. Odrastao sam kao i većina mojih vršnjaka koji su živjeli u sredini u kojoj sam i ja živio. Obzirom da novčana primanja moga babe nisu bila nešto velika, samim tim ni moji roditelji nisu bili u mogućnosti da mi priušte određene stvari koje su drugi roditelji koji su imali veća mjesečna primanja svojoj djeci mogli priuštiti. Međutim, gledajući svoje djetinjstvo iz današnje perspektive, ja sam ipak imao dosta sretno i zanimljivo djetinjstvo, jer sam bio jedan od odličnih učenika u osnovnoj školi, kao i jedan od boljih fudbalera u gradu i regiji, tako da sam u to vrijeme odigrao i nekoliko fudbalskih utakmica za reprezentaciju Bosanske Krajine, ali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tako da mi je djetinjstvo sve u svemu proteklo u igri, učenju, igranju fudbala i drugim stvarima, koje inače podrazumijevaju jedno normalno djetinjstvo. Međutim, sve je trajalo do moje 16. godine, kada sam spletom okolnosti morao da preuzmem brigu nad svojom porodicom i da obezbjeđujem potrebna financijska sredstva za izdržavanje porodice. Ali tada, uslijed moga prelaska iz bezbrižnog dječaka u odgovornu osobu, koja na sebe preuzima velike i ozbiljne obaveze, istovremeno dolazi i do promjene ritma i načina života. Tako da tada počinjem raditi kao konobar u najpoznatijoj diskoteci u Banja Luci. Sjećam se da sam do svoje 16. godine na spavanje najkasnije odlazio u ponoć. Ali mojim radom u diskoteci puno se toga promijenilo, pa i vrijeme moga lijeganja u postelju. Počinjem da radim čak do 5-6 sati ujutro, i to skoro svaki dan. U jednoj takvoj atmosferi i okruženju dolazi i do promjene moga društva. Počeo sam da se družim sa lokalnim, kako se to već u žargonu kaže, mangupima i kabadahijama. Zbog druženja sa ovakvim momcima, kao i zbog prirode posla kojeg sam radio, počinjem da dolazim u razne konfliktne situacije. Mnogobrojni konflikti, zamjerke, tuče i svađe dovode me jednostavno u situacije u kojima sam dvojicu mladića zbo nožem. Tako da i pored toga što su me mnogi poznavali kao dobrog fudbalera, tada postajem poznati po ubodima nožem. Svakako ovako nešto je rezultiralo da sam postao nekakav opasan tip i mangup za svoju generaciju. Tako da tada počinjem vrlo često da mijenjam i djevojke, te da ponekad povučem i koji dim hašiša, kojeg bi lokalni lopovi donosili sa zapada. يا قدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس خطيئتي أنني يا قدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس خطيئتي أنني يقدس من زمن. Ali kao što znamo da se prokleti šejtan nikada ne zadovoljava sa dotičnim ružnim dijelom kod čovjeka, nego mu je želja da iz tog zla prouzrokuje i veće zlo, tako da ubrzo dolazi vrijeme kada povlačim i prvu crtu heroina, i to putem nosa, što se dešava u ljeto 1991. godine. To prvo uzimanje heroina mi se toliko svidjelo da sam tada pomislio kao da ništa ljepše na dunjaluku ne postoji. Kako je čovjek samo lakomislen. Ali tada još uvijek ne postajem pravi narkoman, jer dolazi 1992. godina, kada nastaje agresija na moju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Tako da sam 92. protjeran u Travnik, gdje pristupam u redove armije Bosne i Hercegovine. U kasarni u kojoj sam boravio, boravilo je još oko 1200 do 1300 vojnika, ali prokleti šejtan me je baš uputio na par njih, koji su već bili navučeni na heroin. Pošto tada u to vrijeme u Travniku nije bilo heroina, uzimali smo prvo morfijum intervenoznim putem. Ostali vojnici i komanda su vremenom primijetili da uzimamo morfijum, tako da su ga ubrzo zaključavali u sef, nakon čega smo odmah prešli na tablete, kao što su tramal, valeron u tekućem stanju i druge slične tablete. Brali smo i čahure domaćeg maka i od toga pravili čaj, a ponekad bi zarezivali čahure maka i pravili okicu, s kojom smo se, kako se već u žargonu kaže, rokali, i to intervenoznim ubrizgavanjem. I to je trajalo sve do 95. godine, kada u Travnik dolazi takozvani heptanon u tekućem stanju, a odmah nakon njega i heroin, kojeg sam odmah počeo intervenozno da uzimam. Krajem 95. godine dočekuje mi kraj rata, ali nažalost dočekujem ga kao pravi narkoman. Ayu بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر U međuvremenu sam upoznao i djevojku koju sam ubrzo i oženio, a koja je sada moja žena. 1996. godine zajedno sa svojom ženom dolazim u Sanski most, gdje se i dan danas nalazim. Obzirom da sam i prije radio kao konobar, vrlo sam se brzo zaposlio u jednom od sanskih kafića, ali i dalje sam nastavio da uzimam sve što je opijat. Jer tih godina, tačnije sve do kraja 98. godine, u Sanski most još uvijek nije stigao pravi heroin. U međuvremenu sam dobio i prvo dijete, ali heroin i dalje ostaje moja opsesija i nastavljam ga uzimati, pa čak i u većim količinama, jer mu je tada opala cijena. U tim momentima, kada sam dobio prvo dijete, jednostavno nisam osjećao da je to velika blagodat od uzvišenog Allaha. Pa čak i onda, kada sam dobio i drugo dijete, ni tada nisam osjećao da trebam biti zahvalan stvoritelju svjetova, koji me je počastio još jednim zdravim i pametnim djetetom. Tada sam bio jedan od rijetkih ljudi koji heroin nisu kupovali na paketiće koji su koštali 20 maraka, nego sam ga u drugom entitetu kupovao na grame, tako da sam jedno vrijeme na kratko i dilao. Toliko sam se navukao da bih se dnevno po 4-5 puta ubadao. Ubrzo sam izgubio i vene u koje sam se ubadao i nisam se mogao sam snalaziti, tako da sam na vratu morao da imam još jednog narkomana kojeg sam besplatno snabdjevao, što je sve zajedno rezultiralo da sam ubrzo propao i još se kod ljudi zadužio. Ono što je interesantno i rijedak slučaj jeste da moja porodica sa majčine strane nikada nije primijetila da se drogiram, ali su zato osjetili moje hirove i to najviše onda kada ne bih imao heroina. Dolazilo je čak i do situacija u kojima sam na svoje roditelje par puta htio i fizički da nasrnem, a jedan put sam ih i odgurnuo, tako da su doživljavali razne traume i sve ovo je jako negativno na njihovu psihu utjecalo. Sa ženom tada nisam imao nekih velikih problema, iako sam činio mnoge stvari sa kojima sam je sjekirao i dovodio u stresne situacije. Tako da se moj ovakav odnos prema njoj negativno odrazio i na moje prvo dijete, koje je od svoje 7. godine moralo da pije apaurine od 2 miligrama. Dešavalo se da i po nekoliko dana ne dolazim kući, a kada bih se nalazio u lošem stanju, dobivao sam napade povraćanja, a ona je na svemu ovome saburala, pomažući mi, ostajući uz mene u najtežim momentima i situacijama kroz koje sam prolazio. Ali sjećam se, često mi je govorila: sve što radiš, radiš protiv sebe i svoga zdravlja. Što se uistinu kasnije ispostavilo, jer sam obolio od hepatitisa, a to je najteži oblik žutice jetre i jedna vrsta karcinoma ukoliko se učahuri. تغرى سر حدني أتو في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أننا نفتح الأفواه في وجه التآمر. I čini mi se kao da sam dodirnuo nekakvo crno dno i shvatio sam da jednostavno ovako više ne ide. Samo uzvišeni Allah zna kako, ali došao je i moj dan upute. Moment kada sam shvatio da je dan povratka svome stvoritelju neizbježan. Trenutak kada sam došao do spoznaje da se moram vratiti vjeri svevišnjeg Allaha i njemu na seždu pasti. Pa ko će se drugi ako ne Allah čovjeku smilovati i grijehe mu oprostiti? Ahlan wa sahlan bikum, ya hala fikum. القلب يحن لكم يا هلا فيكم أهلا وسهلا بكم يا هلا فيكم القلب يحن لكم يا هلا فيكم. I kada danas pomislim da mi je uzvišeni Allah podario ženu koju volim i koja me voli, koja je u najtežim momentima bila pored mene, zatim zdravu i lijepu djecu, koja su radost moga srca, a sa druge strane kada vidim osobe koje su nesretne u svojim brakovima ili one čija su djeca bolesna ili retardirana, onda zaista vidim s kolikom sam samo hedijom od milostivog Allaha počašćen. Pa kako onda da mu ne budem zahvalan? Zato sada sa pravom mogu da kažem da je moj povratak islamu ujedno i moje novorođenje, jer se jednostavno tako i osjećam. Isto tako se sada okolina i društvo u kojem živim prema meni kao prema jednom normalnom čovjeku odnose, što mogu zahvaliti jedino uzvišenom Allahu koji me je uputio na pravi put i koji mi je u mome srcu omilio islam. Tako da sada ponovo imam realne osjećaje za sve ono što se nalazi na ovome svijetu, što nije bio slučaj u mome prijašnjem načinu života, kada je jedino heroin bio moja preokupacija. Nerijetko mi sada prilaze mnogi mladi ljudi koji imaju problema sa raznim vrstama droge, kao što je heroin, LSD, razne tablete i druge vrste droge, i traže od mene savjet kako da se i oni na najbezbolniji način liše ovoga velikog zla. A sve to vjerujem iz jednog vrlo jednostavnog razloga, jer su na mome primjeru vidjeli i osvjedočili se da je naša vjera islam ujedno najbolji i najefikasniji lijek za ovu vrstu bolesti, za koju ja imam običaj reći da je to kuga 23. stoljeća. Svi ti mladići i djevojke su me poznavali kao čovjeka nasilnog ponašanja, jednog od najvećih narkomana koji je bio zapostavio svoju porodicu, a kamoli društvo u kojem je živio, i u čijoj je glavi bio samo heroin, koji mi je na kraju i zadao velike zdravstvene i životne probleme. A sada postajem čovjek koji spriječava mnoge konflikte među ljudima, osoba koja je javni zagovornik teorije da je droga ta koja spada u najveća zla. Danas, uz pomoć uzvišenog Allaha, pokušavam mnogim ljudima da pomognem da se riješe ovog velikog zla, objašnjavajući im pritom da je islam najbolji i najuspješniji lijek za ovu, a i za svaku drugu bolest. Moja žena je također, hvala milostivom Allahu, osjetila velike promjene na meni, tako da je nakon što me je vidjela da klanjam, i ona izrazila veliku želju da namaz obavlja. Moj babo i moja majka, moja žena i moja braća su sada sretni ljudi, jer se čovjek njima jako blizak, koji je pravio velike probleme u kući, ali i van nje, uz Allahovu pomoć, sada preobrazio u jednog smirenog i saburli insana. Zato, dragi moj brate, cijenjena moja sestro u islamu, ukoliko imate bilo kakvi problema, moj vam je savjet da uzmete u ruke knjigu koja se zove Kur'an, a koja ne poznaje laž niti bilo kakvu obmanu, i vidjet ćete da ćete zaista na svako vaše pitanje i svaku vašu potrebu pronaći smirujući odgovor i zadovoljavajuće rješenje koje vas zasigurno neće ostaviti ravnodušnim. I ne samo to, nego ćete i doći do zaključka da je zaista ova knjiga ono za čime ožednjele duše žude i izvor sa kojeg se poje. I ovo su doista pouke za one koji žele pouke da prihvate, a zatim da se njima okoriste. أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر. Pa zar nije tebi kome je uzvišeni Allah podario obe ruke, za razliku od onoga kome je podario samo jednu, to dovoljan razlog da mu budeš zahvalan i pokoran? Ili zar se nećeš zahvaliti svome stvoritelju Allahu Dželešanuhu, koji te je počastio zdravim i lijepim djetetom, dok je možda nekoga drugog stavio na iskušenje i dao mu bolesno dijete, a on ipak i pored toga sabura i zahvalan mu je? O moj brate, kada bismo nabrajali Allahove blagodati i razloge zbog kojih bi se trebali i morali pokoravati milostivom Allahu, Svakako da ih ne bismo mogli nabrojati i zato su ovo samo neki od mnogobrojnih razloga zbog kojih se trebamo okrenuti vjeri uzvišenog Allaha. A uzvišenog Allaha ovom prilikom molim da pomogne one kojima je pomoć potrebna, da izliječi onoga ko je bolestan, da uputi svakoga ko još uvijek bez upute luta. Amin. كلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكاسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكاسات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pitaju te o smaku svijeta. Kada će se dogoditi? Ti ne znaš. Pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao. A njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali. Šakat nafsi bi nurim min fuhadi Hina ma raddattu ja rabbal ibadi Vantašat ruhi wa sarat dam'u yajri Ja ilahi hodbi kalbi lir rašadi. Jedne noći za vrijeme mjeseca Ramazana legao sam u svoju postelju i usnio sam toliko realan san kakav do tada nikad nisam usnio. Sanjao sam kako se nalazim na nekoj svadbi gdje svi piju, plešu i vesele se. I odjednom sam nekako skontao da sam poludio. Hajde da sada zajedno poslušamo priču našeg brata u islamu. Evo nađoh malo vremena da ti ispričam svoju priču. Priču iz koje se, vjerujem, može uzeti pouka, koja bi čovjeku mogla da bude od koristi. Rođen sam u Banja Luci 1974. godine od oca Adema i majke Amire. Od malih nogu su me učili da ima Boga i da se u njega mora vjerovati, te kako se treba činiti dobro, a ne zlo, i da ćemo svi poslije smrti odgovarati za svoja dobra i loša djela. Znao sam da postoje ljudi koji klanjaju, koji redovno namaz i ostale naredbe izvršavaju, ali sam jednostavno mislio da se to ne odnosi na mene i kako ja to eto ne moram prakticirati, jer sam i onako dobar u duši i nikome zlo ne mislim. Neke od mojih prijatelja, da ih uzvišeni Allah na pravom putu učvrsti, je već bilo obasjalo svjetlo jedino priznate vjere Islama i oni su me često posjećivali i pozivali da ja krenem putem spasa, da napokon počnem zahvaljivati uzvišenom Allahu što mi je podario mnoge blagodati, a od kojih su razum, sluh i metak, zdravlje i druge bezbrojne blagodati, bez kojih bi život bio nemoguć. Znao sam da su braća u pravu, jer su mi uvijek iznosili dokaze za svoje tvrdnje, da je Allah Dželešanuhu tvorac nebesa, zemlje i da smo dužni da mu budemo zahvalni i pokorni, jer je sve to zbog našeg dobra. Iako u svim svojim porocima nisam, ako se to već može tako reći, pretjerivao, i iako sam uspješno obavljao sve svoje obaveze i na izgled bio zadovoljan, jedan mali djelić u dubini mene, to jest moje duše, nisam mogao ispuniti. Došao sam do zaključka da je ta praznina prouzrokovana neispunjavanjem vjerskih obaveza i dužnosti, i kako je samo vjera u jednog Allaha može ispuniti. Ali unatoč tom saznanju, moja duša još uvijek nije imala snage da konačno otpočne sa istinskim obožavanjem svoga stvoritelja. Činilo mi se sve to nekako preteškim, namaz, post i druge stvari koje je Islam propisao, i sve mi se to činilo napornim, iako su me braća uvjeravala da je Islam tu da olakša, a ne da oteža čovjeku. Te 2002. godine došao je Ramazan, mjesec kada većina ljudi izbjegava piti alkohol i činiti druge zabranjene stvari, pa se kod nas Bošnjaka, eto, i u džamiju ode, i svi ljudi budu nekako bolji i ljepši u ophođenju jedan prema drugom. Jedne noći, za vrijeme mjeseca Ramazana, legao sam u svoju postelju i usnio sam toliko realan san, kakav do tada nikad nisam usnio. Sanjao sam kako se nalazim na nekoj svadbi gdje svi piju, plešu i vesele se. I odjednom sam nekako skontao da sam poludio. Odem tako lud sa te svadbe kući da nekako dočekam sutra pa da se liječim. A već u snu znam šta mi je lijek, subhanallah. Odmah nekako u snu shvatim da je moj lijek Kur'an. Uzmem ga i bi mi lakše, ali ne potpuno. Jer šta mi vrijedi imati lijek za bolest, ako ne znam uputstvo za njegovo korištenje. Prenuh se iz sna i shvatih da je to na svu sreću bio samo san. Bilo je jako strašno biti lud, pa čak i u snu, a kamoli na javi. Dva dana kasnije sretoh jednog brata koji redovno ide u džamiju i trudi se da bude zahvalan rob svome gospodaru. Pozvah ga u jednu obližnju slastičarnu na kafu, u namjeri da mu ispričam svoj san. Pažljivo me je saslušao i na moje pitanje šta bi taj san mogao da znači, odgovorio je: ti si, prijatelju moj, i te kako dobro shvatio i razumio poruku svoga sna. Bila je to istina. Jeste, odlično sam razumio šta znači moj san, ali nisam imao snage i hrabrosti pogledati istini u oči. Zatim me je upitao: da li si ikada uputio dovu uzvišenom Allahu da te uputi na pravi put? Moj odgovor je bio ne, a zatim je uslijedio njegov komentar: šejtan te za vatru sprema. Subhanallah. Ove riječi su me jako uplašile, ali su ujedno tako duboko prodrle u moje srce i podstakle me istovremeno na razmišljanje. Još mi je rekao da će šejtan sigurno u vatru i da je njegov jedini zadatak na dunjaluku da samo zavodi ljude kako bi što više komšija u džehennemu imao. A kako i naš narod kaže, šejtan niti ore niti kopa, nego samo na zlo navodi. Eto vidiš, ima i naš narod koju pametnu. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. I nakon što smo završili taj zanimljiv, ali i dosta neobičan razgovor, razišli smo se svako na svoju stranu. Međutim, iz glave mi nije izlazio moj san i ono što mi je moj brat, komentarišući ga, rekao. Shvatio sam da je to opomena zbog moje nemarnosti, u onome s čime me je moj gospodar obavezao, ali i to da bi mi možda mogla da bude i zadnja opomena. Sve ovo je rezultiralo da sam napokon digao svoje ruke prema nebesima i iskreno uputio dovu stvoritelju svih svjetova, uzvišenom Allahu, da me uputi na pravi put. Subhanallah. I tada sam se zaista uvjerio u istinitost riječi milostivog Allaha, koji u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu kaže: A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene, da bi bili na pravom putu. شبكة إنشاد العالمية تقدم أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. Jednostavno sam osjetio promjene u dubini sebe, koje su se ubrzo manifestirale i na mojoj vanjštini, to jest na mojim djelima. Osjetio sam veliku želju da što više saznajem o vjeri i da istovremeno počnem prakticirati ono što sam saznavao. I napokon sam odlučio da počnem ispunjavati svoje vjerske obaveze, makoliko one na prvi pogled teško izgledale i makoliko truda zahtijevale. Bio sam spreman na sva iskušenja koja bi me na ovome putu mogla čekati, da će me možda društvo odbaciti i da će mi se podsmijavati, kao i to da ću možda morati malo i posao zapostaviti, kako bih uspio na sve to stići. Ali ništa od toga nije bilo tako, kao što je meni na prvi pogled izgledalo. Čak šta više, uvidio sam da svemoćni Allah nije čovjeka obavezao sa nečim teškim što on ne bi mogao ispoštovati. Radi se samo o tome da prokleti šejtan neprestano i neumorno ulaže svoj trud kako bi čovjeku sve to prikazao teškim i neizvodljivim. Danas, kada pogledam zašto nisam i ranije iskreno zamolio milostivog Allaha da me uputi na pravi put, vidim da je razlog tome bio to što sam se nekako bojao da se to i ne desi. Pa šta ću onda? Morat ću klanjati, postiti i kloniti se prljavih grijeha, a za sve to nisam bio dovoljno jak. Estagfirullah. Kako je samo bilo jadno razmišljanje moje i u kakvoj sam samo zabludi bio. Isto tako se iskreno kajem što nisam i prije na prve pozive moje braće iz džamije odazvao se i krenuo pravim putem, jer sada je već druga priča. Ne samo da je lako ispunjavati obaveze koje je uzvišeni Allah zbog našega dobra propisao, nego se i na svakodnevne poslove nekako lakše stiže, jer mi je uzvišeni Allah podario bereket u vremenu, tako da sada stižem uraditi i ono što prije nisam mogao stići. Što se tiče moga odnosa prema mojim roditeljima, on se isto tako puno promijenio, naravno u pozitivnom smislu. Allahu Dželešanuhu sada dovim da mi primakne i hajirli ženu, bogobojaznu i skromnu vjernicu, jer samo on uzvišeni zna u čemu je hajr, a mi to ne znamo. Sada se uzdam u Allahovu neograničenu milost i nadam se da će mi milostivi Allah oprostiti i uvesti me među svoje odabrane robove. Uvesti me u svoj prostrani džennet. Salli li rabbi wa amdi bi darbi wa fi sadri sirbun min al-umniyat usalli bi qalbin يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأنبياء رأيته مطرقا يبكي فأبكاني المكلوم أشجاني في نظرة الغصن إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني يا ناعم الظفر يا ابن العز ما لك لا تكف عن مدمع كالغيث هاتاني Ne bojim se više nikoga od ljudi, jer sam spoznao da kada bi se svi ljudi svijeta okupili na jednome mjestu sa željom i namjerom da mi naude, oni to ne bi mogli učiniti, ukoliko to svemogući Allah ne odredi. Ali isto tako, ukoliko bi se svi ljudi svijeta na jednome mjestu okupili da mi nekakvo dobro urade, oni to također ne bi bili u stanju da ispune, ukoliko to opet uzvišeni Allah odredio nije. I lijepo je živjeti sa tim saznanjem, a milostivi Allah u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, kojoj je laž uistinu strana i u kojoj nema ni jednoga slova neistine, kaže: onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Zato, brate dragi, sestro moja mila, ne budite nemarni kao što sam bio ja i ne odgađajte svoje pokajanje, ne odgađajte svoja dobra djela, ne oklijevajte već odmah sada, iskreno se pokajte Allahu, a on pokajanja od svojih iskrenih robova prima i zamolite ga da vas uputi na pravi put. Počnite već jednom sakupljati svoja dobra djela, koja će vam jedino na onome vječnom svijetu od koristi biti. Pa kada čovjek sakupi dobrih djela, to onda biva kao drago kamenje, kojemu onda bude žao prljati nekim grijehom, ma koliko on u određenom momentu sladak izgledao. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله كريم الودود نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله كريم الودود فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله كريم الودود فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود صلي لربي صلي وامضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من